अगर मुझे वो कभी ना मिले, सफर मेरा वो बने ना बने, पास लो से मेरा प्यार हो, तेरा नाम दिल रख दिया मैंने, तेरा नाम दिल रख दिया, धड़केगा तू मुझे में सदा, मैंने तेरा नाम दिल रख दिया, तेरे वास्ते ही मेरा ये प्यार ना होगा कम, मैंने तेरा नाम दिल रख दिया, मैंने तेरा नाम दिल रख दिया, धड़केगा तू मुझ में सदा, मैंने तेरा नाम दिल रख दिया। ना भुला सका मैं तेरी चाहते, इश्क पे कहा बस किसी का चले, हो भी जाए मेरी सांसें जाए खत्म, कम ना होगा कभी ये वफा, मेरे तेरा नाम दिल रख दिया, मैंने तेरा नाम दिल रख दिया, धड़केगा तू मुझ में सदा, मैंने तेरा नाम दिल रख दिया, तेरे वास्ते नहीं मेरा ये प्यार ना होगा, मैंने तेरा नाम दिल रख दिया, मैंने तेरा नाम दिल रख दिया, धड़केगा तू मुझ में सदा, मैंने तेरा नाम दिल रख दिया। जरूरत हो तेरी तू जरूरी है मुझे, मानता हूँ बिन तेरे है अधूरी, मैं तेरे कम नहीं जश्न से ए अकेलापन मेरा, साथ है रात दिन अब दीवानापन मेरा, तो मुझे के आवाज तू मैं सुनूंगा तुम्हें हर जगह, मैंने तेरा नाम दिल रख दिया, मैंने तेरा नाम दिल रख दिया, धड़केगा तू मुझ में सदा, मैंने तेरा नाम दिल रख दिया, तेरा नाम दिल रख दिया, मैंने तेरा नाम दिल रख दिया, धड़केगा तू मुझ में सदा, मैंने तेरा नाम दिल रख दिया।